سيد رضي عليه الرحمة رحمة والرضوان، اس عظیم سید نے کم عمر میں اپنے نہج البلاغہ نام کی ایک کتاب کے اندر مختلف اہل سنت اور اہل تشیع کے حوالوں سے جو نہج البلاغہ کے اندر خطبات موجود ہیں ان خطبات کو اکٹھا کیا، خطوط کو جو مولا نے لکھا، اور بتا دیا کہ میرا مقصد یہاں سند بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ خود متن اور مضمون اور وہ جو میٹر ہے خود اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس قدر گہرے کلام کو اپنی طرف سے جاری کر سکے، چنانچہ خود کلام اس کی سند اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں فصاحت و بلاغت کے شاہکار کو تیار کر کے میں آئندہ کی نسلوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، پہلے بتا دیا تھا لیکن بہرحال کہا کہ سند نہیں ہے۔ کتب احادیث کے سلسلے میں بھی اسی طرح کی ناانصافی کی گئی۔